Radio Samboy. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Samboy, desde 89.4 de FM. Sean ustedes bienvenidos al programa Galegos Novais. Y vamos con equipo, en las vías de son, hoy tenemos a grande compañera, como no, Andrea. Andrea Coche. Xa se atreve a estar soliña pois nos mandos desta nave. Que xa non é begalelo. Non, xa non. E entón, pois vamos dalles boas tardes, Andrea. E tamén recibimos, como non, o noso compañeiro Xulio Couchil, que acaba tamén de aterrizar. Por así dicilo. Acabas de aterrizar. Exactamente, sí. Moi boas tardes. Moi boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis. O último deste ano, non? Sí, sí, vai ser o último deste ano. Hasta ano que ven non vai haber máis programas. Ajá. Teremos que facer esas comidas de Nadal, nadalencas, en fin, todo eso que se fai por Nadal, xuntarse ca familia e tal. Bueno, e este que nos fala pois Armando Fernández, quero pois darlles esos endereces que temos aquí. A partir do primeiro programa que vai haber para o ano que ven, vamos a ter novedades. Ajá. Vamos a ter novedades. Hoxe mesmo podemos facer alguna, non? Sí, sí, hoxe podemos adiantar xa con toda claridade que temo que nos acaba de chegar desde Galicia, concretamente desde Chantada, galletas mariñeiras. O sea, se que os que estén atendendo e os que queiran neses teléfonos e no enderezo de Facebook... De Facebook poden nos, pois... agasallámoslos con algo, non? Agasallámoslos, pois, con galletas. Pero teñen que vir recolladas á radio, eh? Bueno, bueno, por veña. Hai que vir recolladas á radio. Bueno, pois, como íbamos dicindo, en galegosnovais.blogspot.com, ese é o blog. galegosnovais@gmail.com, ese é o correo electrónico. E tamén galegosnovais... pois a través do Facebook. E temos uns teléfonos que son o 93-661-35-38 e o 93-661-39-54. Así que, señoras e señores, que mellor que para encetar un programa un pouquiño de música. Vamos. Andrea, dallo play. Bueno, baixamos un poquinho a música, vamos ca primeira convidada neste caso, como é a nosa grande poeta e escritora Rosalía Morlán, que tuvemos a sorte de coñecela aquí en Barcelona. Sí, señor, vamos a darlle a benvida e saudala moi cordialmente. Moi boas tardes, Rosalía. Moi boa tarde, que tal estamos? Moi boa tarde. Pois por aquí temos la boa, estamos bien. De momento, o que aquí en Samboy non chove, non sei se aos alrededores choverá algo, pero vaya, a previsión non era esa. Pois Santiago está pois con chuvia, con ese ceo promiso, uh-huh. Bueno, estes días típicos de morriña galega. Bueno. Comenzo xa casi do inverno, que mañán mismo encetarase, non? Sí. Pois sí, xa levamos uns días así con choiva, e bueno, hoxe un día especialmente triste pola desgracia que aconteceu, claro, no mar. Sí, desde logo. Sí, un día de loito para nós, sí. Sí, sobre todo en Cambados, claro, sí, claro. Sí, que eran ameirandos dos traballadores. Unha desgraza, pues, grande, sí, nestas datas que parece que hai como un maleficio que non sei por qué, sí, no Nadal sempre acontecen algunos sucesos terribles. Sí, algunos, sí, desgracias, sí. O mar danos tanto, pero tamén nos quita de vez en cando, ¿no? Sí. É verdad, parece que ven a cobrar o seu tributo cada pouquiño. Sí. Cada pouquiño cobra. Bueno, pois, eso, condolencias para todos os a familiares, que isto non volva a suceder. Esperemos. Ademais, dicen que era un barco que estaba preparado pues, para ese... Pois sí. Para unha mar brava. Pois sí. E a ver si aparece ese corpo que todavía non atoparon. Non apareceu, sí. Sí, porque eso é unha desesperación para a familia. Hombre, sobre todo para a familia. Claro, claro. Evidentemente. Bueno. Pero bueno, a vida é así. Bueno, Rosalía, primeiro felicitarte por as moitas actividades que estamos vendo no Facebook. Sí. Temos coñecemento, sí, da túa grande actividade. Por outra parte, bueno, pois aproveitar estas datas nadalencas que nas que tamén seguro te has recibido moitos agasallos, felicitacións, e nos sumámonos a todos eles para saudarte, desexarte unhas mellores festas e un ano novo feiticeiro. Pois agradezo moitísimo que bueno, que non vos esquezades, desto unha sorpresa ben fermosa, e bueno, pois mira, as miñas felicitacións tamén para aí, para todos vos, nunca vos vou esquecer, porque os días que pasei aí foron bueno, especiais, a verdade é que sí, moi especiais. Pois para nosotros foi algo especial poder de coñecer xunto co meu homónimo Armando Requeixo, sí. Meu tocayo. Armando Requeixo é, bueno, algo fora de serie. Chame o fora de serie, é unha cousa que a veces lle digo si é deste mundo ou é de outro mundo, porque a capacidade de Armando en todos os aspectos e eso, pois bueno, é incrível. Nada que falas con él, aprende seguido. É un mestre andando. Sí, ademais foi o presidente da... Sí, aproveitamos. Foi o presidente do Premio de Poesía, Poesía que se fan en Rosalía de Castro, aquí en Cornellá. Sí. Sí que estivo por aí, sí que me comentou, sí, é verdade. Sí. Bueno, está metido en moitísimas cousas, e moitas actividades culturais, é un dinamizador da cultura galega, pois alá onde vai. Sí, desde logo. Bueno, ti tamén, porque sabemos das túas actividades, por eso te decía fai un momentiño que non sei, na universidade contanos algunhas cousas, novidades que os nosos aíntes seguro non saben. A miña profesión realmente non está ligada ao mundo das letras, posiblemente sí ao mundo da arte, porque a enfermería tamén é un arte para mí. Hombre, ¿no? Claro. entón, pois, eu, bueno, son enfermeira, agora mesmo estou de supervisora de tarde noite no hospital, aquí de Conxo, en Santiago, que pertenezo a Chus, ao mesmo tempo, pois, dou clases na universidade de aquí de Santiago, na facultade de enfermería, ¿no? Uh-huh. Son tamén secretaria de Fundación Neira Vilas, que tamén estamos de loito estes días, por unha gran perda, porque o actual presidente, Xosé Luís Reimóndez, pois, deixou-nos o sábado, ¿no? Unha cousa así moi repentina. Na nosa familia foi un shock tremendo, porque, aparte de ser o presidente da Fundación, pois, era un gran amigo, parte da nosa familia, e bueno, eu de feito o 27 deste mes presentaba un libro novo para nenos, está rematado, O Dragón Antonio e Sapo Rosendo, e suspendino porque, bueno, estamos así un pouco pouco descolocados con este suceso que aconteceu, así, entón presentaremoslo seguramente pois en febreiro ou principios de marzo, cando a cousa este un poquinho máis asentada, porque foi un trauma grande. Entón, bueno, levo tamén, son secretaria de Fundación Neira Vilas, e pois despois escribo, recollo así de vez en cando algún premiño, bueno, claro. E alguma cousinha, e nada, e aí estamos, sí. Porque tes... Vou a colexos, hoxe de feito pola mañán, cheguei dun colexo de aquí de Touro, outro día fun á Escola Infantil da Universidade de Santiago, chámame de moitos coles para chegar así a poesía aos máis pequerrechos. Como teño varios libros para nenos tamén, pois, entón, bueno, pois hoxe pasei unha xornada que me fixou desconectar un pouco da así da tristura e eso, ponemos, obrígante a tirar para diante e a, claro, a sorrir e sí, a tomar a vida de outro xeito. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Porque tes varios libros, non? Porque sí, sí. Hai un que Canta a Lúa coas estrelas. Canta a Lúa coas estrelas é un libro CD. Sí. Que recopila poemas de tres libros meus, mas ten poemas novos, e está musicado, ten un CD que musicou Manuel de Felicia, que é un gran cantautor, sí, unha voz espectacular, a verdade que paga a pena escoitalo, e, perdón, e ese é un deles, despois está Acoitada a Lúa, que fora premiado, está Canta a Lúa ou Estrelas de Azucre, está o Castelo da Rochaforte, no 2016 a Rúas de Compostela, que para adultos, que é todo sobre Compostela, sobre Santiago, un libro moi fermoso para, bueno, que vou dicir eu, que son a nai, claro. Sí, bueno, ademais temos temos nosotros un libro que nos... Sí, sí, precisamente foi o que eu lle regalei a miña sobrinha neta, sí. Sí, señor. Concretamente, que aproveitando que ela estaba aquí, pois asinou moi todo. A verdade é que cousas fermosas para cativos e cousas fermosas tamén para maiores, porque de vez en cando a poesía tamén tamén entra no teu na túa escrita, non? Ah, perdona, ah? Digo que a poesía tamén entra de vez en cando. Sí, no, eu o que máis escribo é poesía. Ves, sí. O que máis escribo é poesía. Ahora en setembro fun a recoller o gañei, pois, bueno, o premio Esquío, por segunda vez, o Esquío, que convoca a SAF, con un poema que está dedicado ao Alzheimer, a meu pai. Sí, escribín bastante así sobre o Alzheimer, porque, bueno, tócame moi de cerca. Claro. E, bueno, entón, sí, escribo tamén para adultos, escribo, pero enganchoume moito a escrita para nenos. A verdade é que me sento e chámame máis escribir para nenos, pois, non me digas por qué, porque empecé escribindo para adultos e de repente, pois nada, empecé a escribir para nenos e non podo deixar de escribir para nenos. Bueno, é unha satisfacción moi grande, porque ademais os cativos son sorprendentes, non? Sí. Ademais son espons. Discúlpame, porque vaya que susto me pica a garganta cando pica a gorxa no momento da chamada. Bueno, un boruliño de auga sempre ben para nestas ocasións. Mira, escribir para nenos é algo, verdade, o contacto cos nenos, eso é increíble. E cada visita que fago aos coles ou cada reunión que teño así con nenos, eso sempre traigo algo novo. Son espectaculares e son tan agradecidos e son tan nobres, sabes que daste conta o que escribes, se lles gusta, eles van xo dicir, van o transmitir. Sí. Non é dicir, eles non quedan ben, eles non falan porque dan ben como podemos facer nós moita letra, non? Sí. O rapaz xa lle ves decidida, incluso pola cara, pois como fago, xe pola mañan falaba contaba xo a historia da vaca Roberta e todos facendo mu, bueno, a verdade é que é increíble. Claro. Sí, síntense casi, bueno, pues nesa creación e ilusión, non? Sí. Que un llete, bueno, ademais os rapaces, ademais aí en Galicia, sobre todo, que teñen, non sei, o teñen o gando a dous pasiños, moitos deles, o mellor os avós teñen aínda gando, os pais, e entón pois, eso veñes, vamos, veñes a pelo. Sí, porque eu falaba lle da vaca Roberta e dicía un, eu teño vacas na casa, pero un non se chama ningunha Roberta. Entón contaba algún nome de vacas, non? Sí. Despois tamén, a Ovella Raimunda, hai un poema meu que se titula Ovella Raimunda, e dicía, mamá, pero peque rechiña de 4 anos, e por que se chama Raimunda a tua ovella? Decíame. Sí, se busca, sempre lle buscan un segundo, un algo no que te referencia, non? Sí, a verdade que sí. Fantásticos, a verdade que son fantásticos. Por eso, eu creo que por eso, bueno, a mí xa me gustan moitos cativos, pero a verdade é que sinto-me tan ben escribindo para eles. Vexo que o acollen tan ben e que disfrutan tanto, que veros disfrutar a eles, a verdade é que é todo un prazer. É o mellor pago que pode ter alguén que escriba. Claro. Porque os nenos, como dixen antes, son esponxas. E entón, pois, eles non falarán moito, pero coa cara, cos ollos, xa o din todo. Sí, velos enseguida, se siguen, se enganchan a ti, ou non, velos enseguida, como despois non te deixan marchar. Eso é increíble, porque hoxe pola mañán, pois, querían seguir, nenos pequerrechiños, e querían seguir, e querían, e cos libros, e como, bueno, facían a promesa de que iban pedir libros aos Reis Magos. Claro. Sí. Precisamente eso é o que tratamos de transmitir cada vez que nos achegamos a eles, non? Que eles sean capaces de recoller pois as nosas inquedanzas e se metan no que nos queremos transmitirlle. La verdade é que é unha cousa importante o feito de que estén les sacaron de nós e que nos reciban tamén. Eu digo porque na miña anterior anterior etapa pois traballo con nenos. Ah, caramba. E entonces aí a compensación era máis grande que o sueldo directamente, sí. Non? Sí, la verdad que sí. Bueno, pues, contanos entonces como tes previsto, aparte de esa presentación de ese libro en xaneiro ou en febreiro, sí. Seguro que tamén terás un momentiño de tempo para achegarte aquí a Cataluña e enseñarnos os outros galegos, os galegos do Mediterráneo. Pois o gallá que pode ir hasta aí, porque me encantaría, a verdade que sí, a ver como se presenta a cousa, pero estaría encantada. Estou moi ilusionada con este libro do Dragón Antón e o Sapo Rosendo, porque son personaxes do Castelo da Rochaforte, do anterior libro meu. O Castelo da Rochaforte é un castelo que existe aquí nun barrio, na Rochaforte, na Rochavella, un barrio que pertence a Santiago. E é un castelo medieval, de época medieval, a máis grande fortificación de Galicia, que foi destruído na época irmandiña, non? Conserva as cimentacións e algúns muros e algúns pasadizos segredos. Entón, bueno, o libro meu, o Castelo da Rochaforte, que está para nenos, está ilustrado por nenos, pois por nenos, pois fala, hai diferentes personaxes que viven ali, bruxas, fadas, un dragón, un sapo, e neste libro que fixen, pois saqueinos de aí, escaparon do castelo os dous, amigos, e foron a vivir aventura durante 6 meses. Entón, percorren varios sitios de Galicia, apagan un lume cae no monte, bueno, para que os nenos se sensibilicen co medio ambiente, ¿no? Sí, atopan un lagarto que é moi listo, explica cales son os meses do ano, atopan 100 formigas dentro dun cesto, unha xoaniña viaxando por un regato, bueno, moitas cousas. Estou moi ilusionada, verdade, con este libriño. Creo que é un libro conto, digamos, porque non son poemas soltos, teñen unha unidade, é como contolle unha a historia do dragón e do sapo, viaxando, e como voltan, despois ven a praza do Obradoiro, cantan e bailan catuna, e marchan na festa da Camela, que é en febreiro, sí. Na Rochaforte, retornan outra vez ao castelo. Entón, é todo seguido, con poemas distintos, uns máis pequerrechos, outros máis grandes, van a Fisterre, van a Torre de Hércules, e bueno, van ao Pico Sacro, van a Estrada, van a Ortigueira, o sea, a Cabo Roncudo. Falase de moitos sitios que os nenos tamén está ben para que coñezan ou lles falen nos coles deses lugares, non? Claro, E son dous persoaxes moi simpáticos, e bueno, pois aí empezarei con el a trolear eu tamén, pois a principios de ano, non? E o gallá, polo poida, ir a mostrar aí. Muy bien. E estar aí con vos. Pois moi ben, que teñer moitísimo éxito. Porque non sei se coñecerás a Toño Díaz. Toño Núñez. Núñez, perdón. Toño Núñez. Sí. Que dá clases de galego en... no camiño aí por Becerreá ou por ali, non? Sí, por Becerreá. Pois non o coñezo, non o coñezo. Que tamén escribe, pois, escribe tamén libros para nenos en Palas de Rei, concretamente da escola. Palas de Rei. Bueno. Eu estou con un proxecto tamén ao mesmo tempo, estou con un proxecto de recopilación de uns poemas que xa tiña, outros novos, un poemario peticíame moito, porque normalmente todos empezamos escribindo poesía falando do amor, non? O amor move moito o sentimento e acabas plamando nun papel, incluso xente que non acaba continuando coa escrita da poesía, pero mellor todos a un amor determinado, creo que todo o mundo casi lle fixo un poema, non? Sí. Entón eu apetecía moito pois sacar un libro para adultos de poesías de amor, entón é un libro que teño titulado Amor entre Camelias, e que, bueno, pois posiblemente saia con poemas en ao mesmo tempo cas dúas versións, castelán e galego, non? E, bueno, é unha recopilación con poemas novos tamén, porque teño moito poema así en historias de amor, de desamor, e ese pois, tamén ao largo do ano que ven querría recopilar, e posiblemente igual saia, o mellor, a finais do próximo ano. E a intención era, falando co editor, con Manuel Núñez, con Xos Fervenza, pois posiblemente musicalo, non? Musicalo porque moitos dos poemas teñen moita música, en si eles, eu polo que me comentaron, claro, que algún xo coñeceron, entón, pois, bueno, dicen de que posiblemente pois resulte ben, resulte bo, que quizás sea unha boa opción, pois, sacar un libro CD con eses poemas de amor. Entón tamén ando con eso, non? Ora mesmo estou centrada no dragón e no sapo, e despois poñereime pois a ver se remato tamén ese proxecto. Moi ben. E teño que atender tamén o meu hospitaliño, porque o hospital, claro. O hospital hai que atendelo tamén. Claro. Dixeches o título de O dragón e o sapo, que O dragón Antón e o sapo Rosendo. Ah, o sea que ten nome, non? Si, sí, hei vos de facer chegar un, hei vos de mandar un. Uh-huh. Cando se presente, hei vos de facer chegar un. Despois xa che pedirei o enderezo e hei vos de facer chegar un, Moi ben, pois, pues, claro, dedicado para vos e que vos quede aí con todo o meu cariño. O dragón Antón. E o sapo Rosendo. Sí. Pero esos nomes precisamente veñen do anterior libro, logo entonces. Sí, son personaxes que xa existían no anterior libro, que vivían dentro do castelo, o sea, pero igual que había dúas, a princesa Irina, dúas fadas e unha bruxa, un payaso que non quería meter, ou un fantasma que non quería meter medo a disfrazarse de payaso. Uh-huh. Outro libro ten moitos personaxes que fala de como é o personaxe en ese castelo. Pero estes dous, ora, pois cobraron eles vida propia e aventuras propias e saen do castelo e van a percorrer e protagonismo propio. Ora son eles realmente os protagonistas. Claro. ¿No? O dragón e o sapo. A verdade é que non vos podedes imaginar, Armando, canto disfrutei escribindo este libro, porque de feito dicía, estas dúas pezas non me deixan parar e ando dun sitio para outro, e unha noite estaba en Viveiro, o día seguinte marchábamos por Figueira, outro día, e eu, pero que teño que acabar con eles a traelos de volta para Santiago. Claro. Porque casi chegaron a apoderarse de mí. A creación, o que é a creación, ¿no? Sí, a imaginación que fai cousas imposibles, por así decirlo, pero que para os cativos existen os dragos, ¿no? Sí, claro. Sí, e tanto que existe, sí. Claro. Pero é máis un dragón simpático, é un dragón bo, un dragón que apaga o lume, un dragón que axuda, un dragón que quere coñecer o mar, eleva moitos animaiños ao lombo, a enseñalles o mar, bueno. Fantástico, moi, pois, moi ben. Bueno, desexámosche moitísimo éxito precisamente nese traballo que estás a facer. Que teñas moitísimo éxito, non? Iso. Moitísimas gracias. De verdade que vos agradezco moito que nestas datas pues, me chamarades e poder pues, eso, desexarvos unhas festas tranquilas, con saúde e con amizade e todo positivo, va. É o que se pide. Exactamente. Pois pues nós tamén. Nosotros tamén che desexamos todo o mellor. Xa vos mandarei noticias do meu dragón e meu sapo. Muy ben. Agradecemos xe moitísimo. Sí. Tamén xe agradecemos a conversa de hoxe que nos axuda a que todos os nosos ointes saiban cousas da nosa literatura galega, porque tú tamén pertences á nosa literatura galega. Bueno, fago o meu reiño está aí, fago o que podo. Bueno, veña. Felicitacións, entón. Bueno, mil gracias. Bueno, espero que nos vexamos prontiño. Sí. Un biquiño moi grande. Un biquiño grande e hasta outro momento. Igualmente, Rosalía. Unha aperta forte. Adiós, Armando. Adiós. Bueno, pois... Saúdos cordiais e... Despidímola con algo de música, que xa Andrea nos ten por aí preparada. Aí le vamos. Radio Sambor.